se rejtem el, lehet más vagyok, nem bújok el. Mondd, miért beszél, hogy csak a szád jár és várod az életem, olyan legyen, ahogy jó neked. Lehet jobb, lehet más, ilyen hely a világ, ez az én életem. Én akkor is élvezem, azt mondod, ne csinál, azt mondom, ne vitáld, megtiltod, nem teszem. Én akkor is élvezem, ugrálj, hogy lássak, mit jelent, másképp látni a lényeget, ugrálj, élni így a jó. Ugrálj, hogy lássak, mennyit ér, egy új irány, egy új esély, egymás mellett élni jó. Életed. Lehet jobb, lehet más, ilyen hely a